golenga ti twago keya igana golenya isu igana sugule iurnu soronya soronya no mundu nantilli wato kwandino hay gannintu wano iurnu soronya Ahmad ibn Hanbali tungani gon nagri nanti wanya na kitana nga he ati yambi ma kay kiranta kitata akan ko yambi ma kay ranta kitara atan garna la wada ati keta don ko ngar anyi meti halle ngarana garande kite ma nyako singarta don ko mo ngar keso gamunda imuru soroki idan wa kadhalika ya ibadallah kesu kapetuano njikununyai wali ana keta kora honne wari tuano njikunundi ogar kebe sugandi tuano njikundi ogadi wari awakka pia gadi tuano nga anyahtarimul ulama tuano binugi kane anni daro i horoma i respect burda kamanda baitan kanu yogonu ko ikitabe ken gondi aqida nga balliya aga dan nabi qimal laga na segendi buru fa inna min jurika dunya wa darrataha dagana aqida balliya karamo Uthaymeen rahmatullah alayhi ni makka saudi kenya ni namugude aga kinye ka baitanka yugunu da burna kaman kairan kunna khaje hiya de kitab akenga kinye atiya da kafira gunni ga munya ko indat nay meni kahiri bo hobe ga dara ko akon nendi indat digo hikma nyatrandi hikma nyatrandi tuwano ngam du maga yanka maga daro maga nego soronga anga kawanandi awi gonu ga kawante mpaye mari itwa ko kebana koti igo kawana kenya walle ke gara saudiya tuwana gonu maga tuwana be shahara ganda maga igama ga magara misile go kenchi ni afriki ipare fonne na ro misile ndribi no gonni nandi be gamara gara arabu niko imma ga kutuba kina shege go ngira sigi ati maga kende bari ngara arabu ni kende taqiya shege anna yugo ya gara arabu no gonni anga ta hadisi bane ko anda ho ho anda fa muradi gam no gonni tay marame ken taqiyata utemini ko tay go hakki adu maganga en jabula aga saudi aga katikan aku sa tege sugmenya sigindi nantani mutu tege sikatikan anga ta kemma fofata gumi ga hega amaga yankan jaga tege sugme ke dalla to muku ada la kitabu ngalla bada ma wori adro tege singuni aro iga daga na kete kusa masalata ada sheikh ismah li sheikh ma ismuk atim baba antro atiki yani al Uthaymeen yo tege sune gira simma go mane maadika ko Uthaymeen ki be ki ga to mu ko kitabu ngari kenya ni ke kundo atanta ni ko ati Uthaymeen awati ati ke ani bumbaji kende awa ati inna bumbaji kana a'ma la yakhudu sayyar ati qur'an an famu de bumbaji kem mani tege sure ni na yago ma nyaay an ken ka fayta ke sunya urni ati no ko anga di ka i qadanka ati wallahi manka isu Uthaymeen ni ke mi agus ke ke mi ani si ga tan nakam qatan nakam e kundo ani man kenti mani buma yo reke ga bo khori ko masala ko ganni molin mo ko kame talibi su wada hale da warni il faut de benna tan di garan kar yalli e rakem baga wa kadhalika yakullu hada marimme kesu kappe marimme tuwana njukunu nya o gan qawani mo gondi karan wali ana natakallam fi adabin nasi ma al ulama keta ikhwani soro ku ga kutte keta allah ga benu nya garan ngano e o ku garan ballu keta o gado tuwanu kun kawa odinya kammo ho jikkunu be lugo ko harambalu gama ka katta tuwanu kuy ho hana hina onnate onnya goy moko ono heron karade ifo han tuyata khairi kebegi maka amma ko he agama ko rosi duna khali singol leke anga naro metti suudi sina bane fillo afaka tep ke fagi si walle aga fugo tep de beken ke hejunde ngende sheikh sahih ani maram angani banam banan wata qadem boro patero parce que kenna hamba ga war dunadiya tuwana nda khairin chudol daga maramme ana soronnaha gellahu re ma birande an kan kawan nan chugo kenna nan garama kenya kawon kum ko wey yo kunna gara kunna har kare maramme ran garono ken khura am pharmacie ndiga mun lo antoro tuwa qabari allah galu mar ken khura quran ka sonen menjiren e modi nga o gana har kanon kara quran ta garanga wallahi qasman bi rabbil ka'ba sikirte gana letra ngarai nan dama daga station ne baran daga frasin qara yi watu wadon kutu atelle haragan daga na akli bi qalabanta hohotunu kayfo daga ana kam ngol nyaba ha yi wala ke jarabintan qara ngi ba jarabintan qara ngi tawu hege langan chaagu gelliketa allah ga man taqi angi mega qaranga anna dulugo talle mun kunna qara nimisike maga hille tuwanan qairnan qora mareme alla manke nya tuwana duugo to an kempon dan peron na bari alle menken nan karatu wa ki khairin ka gantan peron nako nan da halle ya khairin ka tuwana nya sara an dalla tiga ho jikko hanan ke hillandi an yuhibbuhum o kutu wambalnu o tuwano ku mare me o kharangundano ku an ka woni khanu iyano walla kille iyana killen koy ni Allah ti kundu farendi kundu o ku kunna hayi nyaato wana mbayi tanga siki igo andro kike khorama abam re nyaaron dile o kunna kiyakon andro kike tas ngandro kenga de i kunna ni na nyaale bu ngoy nang donc joxan kawan ni xanu tuwanu ngalu marem li annahum warhatu li anbiya tuwanu ku dande mi nyimu nyaake taraku awqatahum lin nas idi faqatu ngara soronna ina wi yaqon iyogonu mani har golnyanga ali bani rahmatullahi alayhi mondro nyama mondro dabar yanyana ma agana honne korto kortota anara kitabum ba e jitay ko gadaga biblo tekkinga agati wasegene agada kitabe ngutu kundu agara hay asegen deke agal tal askile nga sigi akam makundu ler nu tummi agano al imam al bukhari bun kasir dako bidaya wan nihaya ati bukhari tiga na saguro nogondi nanti waxengene ina ko sa simme dum mas'ala yegoyi agan qawana tuwanun naha ina giri ina daga saha ko illenga na karim maga munguda inari inati wasaqa ina simme kenga gadi ame gadi ina daga saha awagilli tampilleta kema gadi tuwanum bamme se fuwana sawri sagenya daga na mirindi ni ramu miri ani gaga ani kinai daga kitabun qabu annankara adiga sufiana angana harafu nagati su saha tasu andu hay gelanje kunga talanciro kontine aga masiro falake langa na duron ka hume ado ka hunjumal tuwanon kanu mare manni daro anni horoma wa an yuqiruhum oni daro wa duawu lahum ona duwi dangani abu yusuf atib ahmar ibn hanbali fatiye ibada masalli gam duwada agaramo haqqatun tegonu idwa nga yaada imali ha bakane an kharam ko basanda maram boy gesh parce que kharam ko kenda amma dam baba hakken ko yang o hayro ko le cheikh be gara may signa di nga rabe be ge har le trangal li garam ko yanti 100 euro haye an nako bo sukuru sun ko sun barne allah anga hata nga bugay anga buga ma tama la gara ko ma nga wonta fat e ta kharam ko fat o kharno nya cheikh mar an kharno nya an kharam ko ma kentu ko aha ma gel nga da ko tabe iko kente ko to o ku modi kanu mi go robono li talibo ko ni iko do kare golli duro o ko ra jallani hade o ko ra wawul de golli anta ho ko ra golli duro ange mati de gara hari nda turandirni saudi ko ga daga amura ngayru de sheikh qul bi rabbik eske ngara maski qara kim mande ma yeran kunne hari o son ngi ati buru fata man dey anande man son ngi ke mi an ne wondi ni anande man kitun khatuno anga bas ko anda jo paketa angeli continue anka wanna daro wattafaqqu an ahwalihim an qamar me ono tuwanu ko li halanun tuiga mo gobe karimo ko kaga hamanai khuri hondai daraya mo ko angolo hama wala khuri hondai se asba siliti mero mo ko khuri hondia ablay banu mo ko oni hinun cekki ni jaga wa aqdu li ilma anhum wa nashri fatawahum oni tuwagu lagimaga oni fatawanun cankri ma jago de kiya ko kitab ahaw en gonyi de eta sheikh ma jago nda yi metro ta wanya ha kana kinya kinya ndime anna fatawan cankan na baraje kita sheikh imrajinna tallanga wa satru uyubihim tuwanu lebunu oni raga oni suturi angana lebumugo ahmar ibn hanbaliti luhumul ulama'i masmumatun tuwanu lebunni pusina nya angana iga anto kanyi meya idi kame bono gayu tammiani kundo allah na anken nan duida an basko harandi ga na nyero golli burei impuna nga golli sire e kunna allah ko ma akasti bane kame sire na ha akitabi bane milio serena hay afata wa bane milio serena golinyataay ale bu mon wa dhab anhum an qawa an tuwanu kudema be ga nay borom deni idi sheikh ndak ya dabari na ci kono kono ci kono ci kono ci kono ka ma nga sabari diga me ke bu gara ke hangati ha ana ke muko es ga njaga hina ba anda ka cali ngona ki tan sheikh ana ka ma ke ta ga kono ta ayna way anatuhum adu tuwanu kudema de koni dema to naburu o rayindu ono ko dun kullagunu o duwang bo soronyan wa adamul khawr fi a'radihim umma khuube tuwanu ku gacchunde wile bunu nyakon o fi sahih ay indal bukhari annabi jabi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram annabi jabi qasu hayme kamere